λιμός με λαμβάνει, ουκ έχω καταφαγέν, βουλιμιάε, απόλολα χωπό λιμού, φέρε τίσοι δό φαγέν, πιέν, δός μοι φαγέν, βαδιούμαι επί δέπνον, ούπο δε δέπνεκας, μα διεγώ μεν ού, δέι με χωρέιν επί δέπνον, αλ' επί δέπνον τεχού βάδισδε, επί δέπνον έρχεται. Το δέπνον εστέπες κεουασμένον. Το κούπελον, το λεκάνιον, το τρουμπλίον, το μαχαίριον, το περόνιον, το χειρόμακτρον.